sengi e bai na yo zala petonda mobimba na motema nanga yawe solo nandi piete yo zali bolingo sengi e bai na yo vanda petonda mobimba na motema nanga. Sakinga motu ya kulika dikela munyo sona mokili adama benanga utayelanga nende nina tosakite kasi olinga kinga ikolega di Kristo akufa kibonanga la pitona modimba na motema langa eh yawe ngolo nandi miete yo zali bolingo pena sengi kouta epaina yo vanda pitona modimba na motema.